NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Cancelen, het is aan de orde van de dag. Maar wat doet dat met de mensen die worden gecanceld? Journalisten Fidan Ekis en Kees Schaap hebben er een documentaire serie over gemaakt met als titel De Doe-het-zelf-dictatuur. Ze zijn zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Ismaël de Bruin. De oorzaak van de grote treinstoring in Amsterdam is bekend. Een onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels was defect, meldt ProRail. Dat onderdeel is inmiddels vervangen. Afgelopen zondag vielen beeldschermen van de verkeersleiding uit, waardoor het treinverkeer niet kon worden gemonitord. Sinds maandag wordt het treinverkeer tijdelijk vanuit Utrecht geregeld. Omdat de storing is opgelost, wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag de verkeersleidingpost in Amsterdam weer geopend. De man die in het Franse Annecy meerdere mensen aanviel met een mes is een Syriër van 30. Hij is bij zijn arrestatie gewond geraakt. Over zijn motieven is nog niets bekend. Vooralsnog wordt er niet uitgegaan van een terreuraanslag, zegt correspondent Frank Renaud. Voorlopig nog niet. Het wordt ervan uitgegaan dat hij een normale tussen aanhalingstekens aanslag was. Dus niet met een politiek terroristisch motief daarachter. In dat geval zou er namelijk een speciale afdeling van de Franse justitie in werking worden gesteld die zich exclusief bezighoudt met terreurdaden. Dat is nog niet gebeurd. Die bestuderen de zaak nog. Voorlopig ligt het dus gewoon bij de normale officier van justitie. Door de aanval raakten in totaal 6 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. 1 kind en een volwassene zijn volgens president Macron in levensgevaar. In het Franse parlement is een minuut stilte gehouden vanwege de mesaanval in Annecy. Zedendelinquent Donny M. heeft niet de goede zorg gekregen in de periode voordat hij de 9-jarige Gino ontvoerde en vermoordde. 4 inspecties concluderen dat hulpverleners en organisaties steken hebben laten vallen. Accountants moeten meer tijd besteden aan het opsporen van mogelijke fraude. Dat vindt toezichthouder AFM. Die zegt dat accountants niet scherp genoeg doorvragen als ze afwijkingen tegenkomen in jaarrekeningen. De AFM deed een steekproef bij 13 accountantskantoren. Mensen uit Zeeland die met het openbaar vervoer moeten omreizen vanwege werkzaamheden aan de Haringvlietbrug krijgen toch een financiële compensatie. Eerder was het idee dat ze zelf voor de extra kosten moesten opdraaien. Die kunnen oplopen tot ruim €350 per maand. Premier Rutte gaat zondag naar Tunesië om te praten over migratie. Hij zal spreken met de Tunesische president Sayed, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Meloni. De Europese Unie wil afspraken maken met Noord-Afrikaanse landen om illegale migratie tegen te gaan. Vanuit Tunesië proberen veel migranten de Middellandse Zee over te steken naar Europa. Tunesië zou in ruil voor economische steun van de EU bereid zijn om illegale migratie tegen te gaan. Dat zegt correspondent Kizia Hekster. Het land zit in een hele zware economische crisis, dus de president heeft dat geld hard nodig. En het zou dus kunnen dat hij dat geld krijgt en dat hij dan ook ervoor gaat zorgen dat migranten niet meer zo makkelijk kunnen gaan vertrekken vanaf de Tunesische kust. De economie van de eurolanden is officieel in een recessie terechtgekomen. Uit cijfers van Eurostat blijkt dat de economie van de landen voor het tweede kwartaal op rij is gekrompen, waarmee een recessie een feit is. Het is nog wel de lichtst mogelijke. De economie krompt in de afgelopen 2 kwartalen met 0,1%. Hoewel de krimp dus minimaal is, vallen de cijfers wel lager uit dan verwacht. Eurostat ging tot vandaag juist uit van een minimale groei in de eurozone, waarmee een recessie dus vermeden zou zijn. En dan het weer, veel zon, maar vanuit het oosten ook wat bewolking. Daar kan vanmiddag ook een bui vallen. Het is van noord naar zuid 20 tot 27 graden. De komende dagen zonnig en droog weer en temperaturen tot 30 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er is veel recreatieverkeer onderweg vanuit Duitsland, maar er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken staat 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en je hebt daar ruim 3 kwartier vertraging. De A16 Breda-Antwerpen, die is de hoogte van Hazeldonk, de hoogte van de grens dus, in beide richtingen dicht. Er staat daar een tankwagen in brand. Verkeer zowel in de richting van Breda als in de richting van Antwerpen kan het beste omrijden via Bergen-op-Zoom. Dan naar de kop van Noord-Holland, de N99, Den Helder-Den Oever, die is in beide richtingen afgesloten tussen Den Helder en de afrit Annapolona door een ongeluk. Dat blijft voorlopig zo. Omrijden doe je in beide richtingen via het zand over de N249 en de N9. Dan naar de andere kant van het land, de N290, Mönchengladbach richting Roermond, tussen de Duitse grens en de A73, 4 kilometer. Je hebt daar 3 kwartier vertraging door veel bezoekers aan de outletwinkels in Roermond. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek, in het hele kantoor, een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Vanmiddag bij Human, wat houdt ons tegen? We willen allemaal een mooie toekomst. Toch blijft het grote geld in fossiele brandstoffen investeren en hebben groene start-ups het nakijken. Wordt het niet tijd dat pensioenfondsen en banken ons geld groen gaan beleggen? Wat houdt ons tegen? Vanmiddag bij Human om 3 uur op NPO 2. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Beste Vriendendag. Nou, ik voel de liefde al, nu nog een vriendin. Journalisten Filan Ekers en Kees Schaap die zijn in de villa. Ze zijn in de zogenoemde cancelcultuur gedoken. Hebben daar een documentaire serie over gemaakt met als titel De Doe-het-zelf-dictatuur. En ze zitten nu bij Sophie in de receptie. Het is een zeer dynamisch duo, dat heb ik al gemerkt. Ja, die serie staat sinds vanochtend op NPO Start. Ja, dit onderwerp is een mijnenveld. Fidan, die is het wel gewend natuurlijk als bekend gezicht om reacties te krijgen. Heb jij Kees, die zit hier ook, Kees Schaap, die minder mensen zullen kennen, nog tips gegeven? Kees helemaal in een meltdown. Nee, ik heb hem geen tips hoeven geven, maar ik denk... Hij is er ook wel bekend mee, hoor, om gedoe en een shitstorm over zich heen te krijgen. Hij maakt natuurlijk al jaren documentaires. Maar ik denk niet dat hij had gedacht dat hij zo het centrum of middelpunt van een rel zou worden. Kees, jij wist niet eens wat taggen was, kwam ik net achter. Ja, maar jij ook niet. Nee, dat klopt. Nou, Jurgen. Ja, wordt leuk zometeen. Ja, wordt leuk. Gaan we over praten, over die documentaire serie. In Terug naar Toen gaan we terug naar 8 juni 1937. Toen werd in Frankfurt voor het eerst door Carmina Burana van de Duitse componist Karl Orff opgevoerd. En antwoord op de vraag, welke rol speelt eten bij rouw? In het Uitvaartmuseum is namelijk een tentoonstelling over dat onderwerp te zien. Maar eerst, de teleurgang van de motie van wantrouwen. Want gisteravond was het weer eens zover. De Kamer. Gehoord de beraadslaging. Zegt het vertrouwen op in het kabinet. En gaat over tot de orde van de dag. Er werd tijdens het Groningen-debat in de Kamer opnieuw een motie van wantrouwen ingediend tegen premier Mark Rutte. Zonder gevolgen, net als de tientallen keren daarvoor, toen het ook niks heeft uitgehaald. Contact met politiek verslaggever van RTL Nieuws, Frits Wester. Frits, goedemiddag. Ja, dan blijft het stil. En dat is niet de bedoeling natuurlijk op de radio. Dat is handig als we dan even een beetje contact hebben met Frits. Die hier natuurlijk heel veel mee te maken heeft gehad in al die jaren dat hij al rondloopt op het Binnenhof. De motie van wantrouwen. Dus ik zeg opnieuw, politiek verslaggever van RTL Nieuws, Frits Wester. Meld je. Zeg iets. Oké, okay, nou, ik begrijp dat dat even niet lukt. We gaan Frits ergens opzoeken. Die zit verstopt in een touw hier tussen waar hij is en de villa in Hilversum. Maar gelukkig wel nieuws via de NOS. U hoorde het net om 2 uur ook al. Het probleem van de treinstoring begin deze week was een defect onderdeel in de bediening van seinen en wissels, zegt spoorbeheerder ProRail. Die hebben net een persconferentie daarover gegeven. U weet het nog, hè? Dagenlang reden de treinen via een backup systeem. NOS-verslaggever Josephine Tree heeft die persconferentie gevolgd. Jozefien, wat voor onderdeel was dat dan? Ja, ik sta hier op Amsterdam Centraal met ProRail, met Jeroen Wiener. Dat onderdeel waar we het over hebben, in de hardware die het dus niet deed. Ik zeg hardware, het klinkt allemaal een beetje abstract. Wat ging er nou mis? Ja, wat er misging zondagavond is dat ons systeem dat de wissels en de seinen bedient, die ging op zwart. Dus daar konden we niks meer zien. Beeldschermen vielen uit. Exact. Nou ja, en dan weet je één ding zeker, en dat is dat je niet veilig meer treinen kan laten rijden buiten. Nu blijkt inderdaad dat dat gaat om een fout in de hardware. We moesten op dat moment zeggen, we kunnen nu geen treinen meer rijden. Ik zie dat aan voor me. Er zijn dus jullie collega's zitten dan in zo'n verkeerstoren. Die heb je hier op Amsterdam Centraal, maar op meerdere punten natuurlijk in Nederland. Schermen vallen uit. Mensen schrikken zich dood dan. Ja, exact. En dan ga je dus ook meteen zoeken waar zit dat probleem nu. En een van de fouten die er dus was, was dat wij niet konden zien waar de fout zat. Normaal gesproken geeft zo'n hardware systeem, wat er echt fysiek staat, geeft aan, hier zit een foutje. En dan hebben we een redundant systeem, heet dat. Dus je kan een ander systeem springt dan in werking en die neemt dat over. Hier ging dat fout, dat andere systeem nam het niet over, want wij konden niet zien dat daar de fout zat. Dat maakte hem ook zo ontzettend complex. Daarom hebben we ook zondagnacht moeten besluiten om naar de uitwijklocatie in Utrecht te gaan en niet meer hier vanuit Amsterdam te werken. Want vanuit daar kun je dan ook de treinen hier volgen? Ja, je moet alleen dan wel eerst alles een beetje ombouwen en zorgen dat al het personeel, ook bijvoorbeeld dat hier in Amsterdam zit, dat heel specifieke kennis heeft over de regio Amsterdam, dat die ook in Utrecht komen. Dus daar hebben we even tijd voor nodig. En nog nooit gebeurt dit? Dit is de eerste keer dat we dat hebben moeten doen. Dat geeft ook wel aan hoe complex deze storing was. Maar goed, des te fijner wel dat die uitwijklocatie er was. Want daardoor hebben we in ieder geval in de periode tot nu gewoon treinen kunnen laten rijden in en rond Amsterdam. Ja, want het heeft best wel eventjes geduurd natuurlijk, een paar dagen. Jullie moesten uitzoeken waar zit het dan wel in, hè? Wat ging er nou precies mis? Dat is nu geregeld. Dus komen die mensen dan weer terug hier naar Amsterdam? Gaan de verkeerstoren hier gewoon weer operationeel worden? Ja. En vooral ook in die tussenperiode testen. Hè? Want je ziet, zondagavond was de storing al een keertje teruggekomen. Mm. Dat willen we natuurlijk koste wat kost voorkomen. En vanuit Utrecht werken we nu goed. Dus het gaat goed, de treinen rijden. Dus dat willen we even goed testen eerst. En dan inderdaad gaan we vrijdag op zaterdagnacht gaan we weer van Utrecht naar Amsterdam. Ja, dat betekent wel vrijdagnacht hier geen treinen. Klopt. Dus vrijdag vanaf middernacht ongeveer tot zaterdagochtend vroeg. Dan gaan er geen treinen omdat we weer van Utrecht de uitwijklocatie naar Amsterdam, de verkeersleidingspost. Alle partypeople die moeten dus maar even iets anders verzinnen om terug naar huis te gaan vanuit Amsterdam. Of ietsje eerder al terug de weg naar huis inzetten. Of toch inderdaad kijken naar alternatief vervoer. Bedankt. Dankjewel. Dat was Jeroen Wiener van ProRail in gesprek met NOS-verslaggever Jozefien Trehi. Ja, het fenomeen motie van wantrouwen, daar gaan we het over hebben. Met politiek verslaggever van RTL Nieuws, Frits Wester. Frits, goedemiddag. Het zal toch niet gebeuren? Ik dacht al, het gaat gewoon dezelfde. Zit hij ons? Nee, hij zit ons niet in de maling te nemen. Dicht aan ons. Het spijt me, maar de persoon... Ja, het spijt mij ook. We gaan de Tom Tom Club draaien. Die zijn er zeker, Under the Boardwalk. When the sun beats down and burns the tar up on the roof, and your shoes get so hot, you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, we'll be having some fun. Under the boardwalk, Ik heb ook van de Drifters natuurlijk, maar dit is de uitvoering uit de jaren 80 van de Tom Tom Club. En u moet allemaal de groeten hebben van Frits Wester. Die is ergens onderweg met een motor. En het was allemaal niet gelukt om hem hier in deze uitzending te krijgen. Maar dat maakt mooi ruimte vrij voor het volgende onderwerp. Daar hebben we daar ruim de tijd voor. Want wat doet het met je als je gecanceld wordt? En hoe kan het dat een leger boze twitteraars het voor elkaar krijgt dat mensen publiekelijk veroordeeld en uitgesloten worden? Met dat in het achterhoofd durven we dan ook nog wel alles te zeggen. Het zijn vragen die de journalisten Kees Schaap en Fidan Ekes stellen in de documentaire serie De Doe Het Zelf Dictatuur. Je kunt een mens in een dag slopen. Dat is de krankzinnige invloed die we hebben. Het is een lastig onderwerp. Je weet het niet precies. Voordat je het weet maak je een fout en dan word je ook gecanceld en zo. Medemensen hebben enorme invloed op ons gedrag en onze ontwikkeling. Ik ben daar denk ik naïef geweest. Gedacht, jongens, er komt onderzoek. Dat komt goed, maar ik had ook wel gedacht, er komt een veilig proces. Eigenlijk van moment 1 was dat veilige proces kapot. Fidan en Kees zijn hier, hartelijk welkom. Die serie is vanaf nu te zien op NPO Start, bij Max. En later komt hij ook nog op tv, is het idee, hè? Ja. Fidan, hoe kwamen jullie op het idee om dit te maken? Oh, dan moet je die vraag eigenlijk aan Kees stellen. Kees, hoe kwamen jullie op het idee om dit te maken? Ga je dat nu de hele tijd zeggen? Ja. wij vinden dat ik wel heel veel heb gepraat de afgelopen dagen. Dus bij mij zit er echt geen stopknop op. Dus Kees gaat nu even heel veel vertellen. Kees, waar komt het idee vandaan? Eigenlijk omdat ik zelf helemaal niet op social media zit. En ook eigenlijk heel erg weinig begrijp van hoe mensen zich daar zo druk over maken. En heb ik ook wel heel veel collega's, oud-collega's, opiniemakers zie radicaliseren die op Twitter zaten. Ik heb ook eens een serie gemaakt en dat ging dan over van wat het met mensen doet. Als je elkaar wegzet, wat het met je brein doet. Als je mensen uitsluit. En wij zijn heel erg nog steeds, ons brein is nog steeds dat van apen. Dus als we elkaar uit gaan schelden en dan maar ook uitstoten. Als we gaan zeggen, jij hoort niet meer bij ons of jij deugt niet. Dan doet dat iets met onze hersenen. Mm. En we zitten nu in een wereld waarin dat massaal gebeurt door social media. En ik vroeg me af, wat doet dat dan met je hersenen? Ja. En ik dacht meteen aan Fidan, want Fidan is gewoon voor mij degene die dan precies in die wereld zit waar ik nooit maar in begaf. Ah. Nee, ik heb vanochtend ook even wat gekeken natuurlijk. Ik vind echt dat jullie het heel mooi in beeld brengen. Want jij filmt ook, hè, Kees? Ja. Maar jij interviewt Fidan ook. Fidan interviewt weer andere mensen. En ja, jullie reflecteren ook voortdurend op elkaar. Ja. Ja, ja. Nou ja, goed, was dat vanaf het begin al wel de bedoeling? Nee, nou, dat kwam gaandeweg. We hadden zo vaak discussies over de mensen die we interviewden. De thema's op zichzelf ook. We discussiëren al jaren. We zijn het ook vaak niet met elkaar eens. Daar begint het eigenlijk mee. Jij zegt van, ik ben links en jij bent... jij bent links en jij bent rechts. Nou, dat vindt hij soms. Okay. Ik vind mezelf, ik ben links ook. Alleen mijn links komt niet altijd overeen met het links van... Ja. Kees. En Kees is gaandeweg, eigenlijk tijdens deze documentaire, is gaan begrijpen wat ik daarmee bedoel. Omdat ik altijd toch uit moet leggen van... een voorbeeld, als ik islamkritisch ben, dan is dat het seculiere linkse gedachtegoed wat ik heb meegekregen van mijn ouders. Ja. En wat je ook in Turkije veel beter kan bespreken. Daar snappen mensen het beter. Dat waren discussies die Kees en ik vaak met elkaar hadden. Dat ik dan moest uitleggen van, ja, dat is een rechts verhaal. Dat is gekaapt door rechts in Nederland. Maar voor mij is dat een links verhaal. En Kees ondervindt eigenlijk aan den lijve tijdens het draaien en maken van deze documentaire. Die is daardoor wel beter gaan begrijpen wat ik daarmee bedoel. Want even terug naar de oorsprong, dus waar het idee vandaan komt. Jij confronteert haar bijvoorbeeld ook met het feit. Hè, jij zit zelf niet op die sociale media of zit niet in een talkshow. Jij zegt tegen Fidan, jij bent af en toe slachtoffer, maar je bent ook af en toe de dader. Ja, kun je precies dat eens uitleggen? Ja. Nou ja, kijk, ik denk dat je dat als opiniemaker al gauw hebt. Maar Fidan is natuurlijk een enorme flap uit. Die zegt al heel gauw over Arie Boomsma van, ja, dat vind ik echt NSB-gedrag en zo. Toen hij die Johan Derks en precies. Wilde boycotten. Ja, en zo merk je ook wel dat doordat zij zich heel erg makkelijk uitspreekt en ook oordelen veld in haar in opinies. Dat zij zowel creëert wat ze zelf ook ontvangt. Namelijk het gevoel van je moet het weer uitleggen. Je wordt weer weggezet. Ja. Weet je wel, creëren ben ik niet echt eens. Versterken misschien wel, want het was al gecreëerd. Ja, maar de stelling is ook misschien wel dat Twitter en Facebook en misschien ook wel de talkshowtafels nu een soort publieke schandpaal zijn geworden. Was al zo natuurlijk. Hè. Bedoel, het is natuurlijk ook zo dat het moment dat we niet meer naar de kerk zijn gegaan in Nederland, zeg maar voor de grootste gedeelte van de bevolking, hebben we natuurlijk wel behoefte aan plekken waar ons nog verteld wordt wat goed en kwaad is. Mm. En die rol zijn talkshowtafels en radioprogramma's natuurlijk ook gaan vervullen. Maar oké, voel jij, ik bedoel, we zijn allemaal de media natuurlijk. Ja. Voel jij je dan ook al aangesproken? Want het gebeurt natuurlijk ook dat er heel makkelijk beschuldigingen worden geuit aan zo'n tafel. Ik word heel vaak aangesproken. Ja, nee, jij ook, net zo goed, ja. Over mijn rol? Nou ja, goed, kijk, ik vind eerlijk gezegd, en dat is echt niet omdat ik dat programma specifiek of die uitzending doe, maar Sven Kokkelman, met wie ik op één presenteer, en ik probeer ons wel verder te houden van meningen. En Sven is daar heel oldschool journalist in. En ik bewonder hem en ik vind hem ook ontzettend goed. Mm-hmm. En hij zegt ook altijd wel wanneer wij discussies, wanneer er iets is, zoals met The Voice, of dat type onderwerpen, daar is hij heel voorzichtig in. Voorzichtiger dan dat ik dat ben. En ik heb daarin ben ik wel heel erg meegegaan in hoe hij te werk gaat. Maar daarbuiten ben ik natuurlijk ook wel opiniemaker. Ja, ik bedoel, ik schuif aan in programma's, ik geef mijn mening, ik schreef columns. Ja. Daar word ik wel vaak op aangesproken. De Nieuwe Maan natuurlijk, talkshow, was een hele andere rol. Ik deed gewoon mee aan die debatten. Ja, dan krijg je het wel sneller over je heen. Maar jullie hebben die komt in aflevering 1. We hoorden trouwens net al een stukje van hem. De PvdA-kamerlid van Dijk, hè? Mm-hmm. Die behoorlijk door de mangel is gehaald, ook door zijn eigen partij. Uiteindelijk is hij helemaal vrijgepleit. Maar ja, dat hebben maar heel weinig mensen, denk ik, echt goed tot zich genomen. Ja, die zaak vonden we echt een zaak die zorgelijk is. Hè? Er is iemand waar beschuldigingen tegen geuit worden. Die beschuldigingen komen in een soort van black box terecht van anonieme verklaringen. Die kunnen niet meer op betrouwbaarheid getoetst worden. De Partij van de Arbeid is bang voor alles wat met MeToo en The Voice of Holland is losgekomen. En die besluit zo iemand gewoon aan de kant te zetten zonder weerwoord, zonder onderzoek. Dat onderzoek is dan, daar is dan ook van alles niet goed aan. En uiteindelijk, wat er eigenlijk ook gebeurt, ook al hebben ze hun excuses nu aangeboden, ook al is er een rapport overheen gegaan waarin de man is vrijgebleven, nog steeds hangt daar een geur aan van, er zal toch wel waar ook is vuur. Maar hoe kan het dat we dan zo ver gekomen zijn? Dat dit mogelijk is? Ja, dat heeft volgens mij te maken ook met de aard van de juice, journalistiek en van talkshows, waar het sowieso al de neiging was om te bepalen of iemand deugt of niet, weet je wel. Ik bedoel, Derek Bolt, die dan wordt onder vuur wordt genomen, over Spoorloos bijvoorbeeld, dat soort voorbeelden. Maar het is ook maar goed, dit speelt zich af in een Partij van de Arbeid die al jarenlang een politiek partij is, waar, de PvdA is misschien niet het beste voorbeeld, die steken elkaar af en toe best in de rug, maar je mag toch verwachten dat dit soort dingen dan, zeker voor een partij als de Partij van de Arbeid, gewoon netjes worden afgehandeld. Intern wordt in eerste instantie en niet meteen nieuws wordt op NOS. Nee, maar dat is de. We zitten in een angstcultuur. Dat is eigenlijk wat we ook proberen te een gezicht te geven. Weet je, ik bedoel, Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid kon niet anders. Die had een week daarvoor gezegd van, ook bij de Partij van de Arbeid moeten vrouwen veilig zijn. Maar mannen toch ook in dit geval? Ik bedoel, je kan toch ook niet zomaar een man beschuldigen van iets wat niet gecheckt is? Precies, maar als er nu een golf zou komen die HeToo zou heten of zo, en alle mannen zouden via social media ons rechten eisen en ons onrecht op de kaart, dan zou je dat kunnen krijgen, denk ik. Maar het is nu toevallig MeToo vanuit vrouwelijke kant. Maar voelen zijn jullie mannen meer op je hoede als man? Ben je voorzichtiger in wat je zegt, wat je doet? Ja, ik doe sowieso niet echt mee op die sociale media met meningen en zo. Dat is ook nog een beetje mijn oude NOS. Dat hoeft helemaal niet eens. Er hoeft iemand iets over jou te zeggen. Nee, maar dat zie ik dus om heen. Je wel op de redactie of enger problemen. Daar zijn tal van voorbeelden ook natuurlijk van de laatste tijd, waarvan je soms ook denkt, is dat het nou precies? En dat is ook triest. Kan je voorstellen dat mensen dan dus bang zijn? Ja. Ik bedoel, zelfs wanneer jij van jezelf denkt, maar hier is niks ergs aan, voor zover ik weet. Of dit is iets wat zich privé heeft afgespeeld. Dit hoeft geen reden te zijn om mij publiekelijk aan de schandpaal te nagelen. Nee, niemand is veilig, voor zover ik weet. En dit gaat alleen nog over... Nou ja, goed. Het trieste is natuurlijk ook dat er de gevallen ook waar... Nou ja, gewoon echt wat aan de hand is. Dat is er, die zijn er natuurlijk ook. Tuurlijk. Dat die worden ook op diezelfde hoop gegooid. En ja, winnen daardoor niet aan kracht. En dat is dus zorgelijk. Hè? Dat is net zoals dat iemand die helemaal niks met racisme te maken heeft... nu ook heel makkelijk racist wordt genoemd. Het is echt een devaluatie van termen en van gebeurtenissen die wel zorgelijk zijn. Nou ja, los van het feit dat het zorgelijk is hoe we met elkaar omgaan... het is ook best wel zorgelijk dat onze bazen, de directeuren van musea en zo... en van universiteiten, scholen, van radio, van kranten en zo... dat die ook meedelen in die angst. Dat die ook, zoals het voorbeeld van het NRC bijvoorbeeld... die nu afstand neemt van de columns van Rosanne Hertzberger. Gaat over dat beeld in Rotterdam. Dat is in mijn optiek een hoofdredacteur die angst laat regeren. Hoe BNNVARA met ons is omgegaan, dat is ingegeven door angst. Ja. Niet door iets anders. Dat moet ik wel even zeggen dan. Want het zou eerst bij BNNVARA worden uitgezonden... maar die zijn ook onderdeel van jullie onderzoek eigenlijk. En die zeiden... Ja, wacht even, maar dit willen we niet. Nee, dat vind ik heel jammer, want dat vinden we allebei heel erg jammer. We hadden zo graag gewild dat juist in een BNNVARA-programma... ook je met elkaar kunt praten over oud-links, nieuw-links. Hoe ga je om met die nieuwe waarden? Hoe ver mag je elkaar nog kwetsen en hoe ver niet? Maar in ieder geval het gesprek met elkaar aangaan. En door het niet uit te zenden... is het gesprek niet meer daar. Ja, het gaat in de media nu heel erg over BNNVARA. Maar je gaf net al het voorbeeld van de NRC. Ik zie het echt... En ik hoor het ook van heel veel collega's gewoon binnen de media überhaupt. Nou, daar zit ook een voorbeeld, ook trouwens in die eerste aflevering... over die mediasocioloog, Peter Vasteman heet hij. Ja. Die ook die werd dan van transfobie beschuldigd. Ja, ja. Heeft daar een stuk over geschreven en op verzoek juist van NRC. En dat is uiteindelijk niet geplaatst. Ja. Dus, nou ja, goed voorbeeld. Bang voor eigenlijk de reacties. Ja, mensen sorteren ook voor. Hè. Als er zodra er ook maar een beetje kritiek is... je schrikt je blijkbaar meteen kapot als hoofdredacteur... of eindredacteur, of hoe je het ook wil noemen. En je handelt ernaar zonder ook maar meteen... zonder vaak ook eerst de betrokkenen zelf te spreken... de feiten na te gaan, in gesprek te gaan. Het is ook heel erg naar de buitenwereld toe. Kijk, onze deugen. Het moet meteen op sociale media. Er moet meteen een stukje getikt worden waarin je afstand neemt van... Het is wel echt laf gedrag, hoor. En weet je, het is ook heel erg onverstandig... om in zo'n situatie niet bang te zijn. Want als jij je als radiomaker gaat uitspreken over iets... waarvan je het gevoel hebt dat je misschien niet... door je eindredacteur of je hoofdredacteur gedekt wordt... dan doe je dat niet. Dan ga je je toch een beetje voorzichtig opstellen. Dan is er nog één vraag. Hè? We nemen even die Gijs van Dijk als voorbeeld. Dus uiteindelijk helemaal gerehabiliteerd. Maar hoe krijg je je goede naam weer terug? Hebben jullie daar ook in verdiept? Vandaag een rechtszaak. Ja, als het goed is, over een uur of over twee uur... wordt daar een uitspraak in gedaan. Dat zal hem nog steeds niet rehabiliteren. Mensen denken, waar rook is vuur. Er komen nog steeds allerlei berichten op social media... en soms op in podcasts en zo. Die in ieder geval hem... neerzet als iemand die toch eigenlijk niet deugt. Waar rook is vuur. Mm. Dus het zal volgens mij nog een tijd duren... voordat Gijs van Dijk gerehabiliteerd is. En het is ook wel typisch dat als wij iemand interviewen... om te vragen hoe dat is gegaan... vanaf het moment dat hij gewoon echt aan de kant is gezet. Of publiekelijk, hè. Dat je dan meteen in een kamp staat. Dat wij meteen in een kamp zijn gestopt. Hè? Alsof we zijn advocaten zouden zijn. Ja. Dat is dus dat is de tijd waarin we leven. Maar dan zijn we ook eigenlijk terug bij het begin. Over links-rechts. Jij zegt dat zelf ook al. Wat is dat dan überhaupt nog, links en rechts? Je bent toch soms een beetje dit en soms ben je een beetje dat? Niemand is toch één... Niemand heeft één identiteit. Precies. En één overtuiging. En ik denk dat we dat nog het beste proberen uit te leggen. In deze serie. Ja. Ik denk dat het een zeer is dat een goed woord eigenlijk? Kijkenswaardig serie is. Prachtig. Het heet De Doe-het-zelf-dictatuur, gemaakt dus door Fidan Ekins en Kees Schaap. Nu te zien op NPO Start, maar het komt later ook nog op tv bij Max. Dank voor het gesprek hier in deze villa. Ik kijk even om de hoek en dan kijk ik naar de receptie. En daar zit mijn collega Jert Berkhout met Sophie Verhoeven. DJ van Radio 4. Ja, ik heb het gevraagd aan haar. Ze vond het goed. Oh, okay. Een beter uithangbord kan je gewoon niet hebben. als klassieke zender. Jet, wat staat er bij jou op de repeat momenteel? Ja, dat is... Ja, ik weet niet of het helemaal klassiek is, maar het is eigenlijk de nieuwste muziek bij Succession seizoen 4, gecomponeerd door Nicholas Britell. Die heeft elke serie dat hij uitkomt, maakt hij weer nieuwe variaties op dat hele beroemde thema. Ik heb die serie nooit gezien, maar die muziek is fantastisch en het compositieplezier spat er vanaf. Het is ook echt op klassieke leest geschoeid, al die variaties. En er zit een hele mooie langzame pianoversie bij. En daar heb ik net de bladmuziek van gedownload en dat ben ik aan het studeren. En als je die ook wil, kan je sliden in haar DM. Tag je haar wel even dan? Ja, dat doe ik. Alsjeblieft. Ja, Jet is zometeen hier om te praten over de Carmina Burana. NPO Radio 1. 2:30 geweest, hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Ismael de Bruin. In de overstroomde gebieden in de Oekraïnse regio Gerson zouden evacuees onder vuur zijn genomen. Daar beschuldigen Kiev en Moskou elkaar van. Het Kremlin zegt dat Oekraïne granaten afvuurt op reddingswerkers. Maar de Oekraïnse gouverneur van de regio zegt juist dat Russische troepen de stad Gerson en andere gebieden langs de oever beschieten. De man die in het Franse Annecy meerdere mensen aanviel met een mes is een Syriër van 30. Hij is bij zijn arrestatie gewond geraakt. Over zijn motieven is nog niets bekend. Door de aanval raakten in totaal 6 mensen gewond, onder wie 4 kinderen. Premier Rutte gaat zondag naar Tunesië om te praten over migratie. Hij zal daar spreken met de Tunesische president Sayed, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Meloni. De Europese Unie wil afspraken maken met Noord-Afrikaanse landen om illegale migratie tegen te gaan. En de oorzaak van de grote treinstoring in Amsterdam is bekend. Een onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels was defect, dat meldt ProRail. Dat onderdeel is inmiddels vervangen. Het systeem is uitgebreid getest en het werkt inmiddels weer. Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Erwin de Hart? Op best veel verschillende plekken eigenlijk op dit moment. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam Westpoort bij de A10. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via de A9, de A4 en de A10. Nog steeds komen veel Duitse toeristen ons land binnen voor een extra lang weekend. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is dat begonnen in een file tussen de Duitse grens en Duiven, een kwartier vertraging. Op de A16 Antwerpen-Belgische grens is de weg in beide richtingen afgesloten. En dat komt door een botsing met 2 tankwagens, waarvan er eentje in brand is gevlogen met benzine. En de weg is dus in beide richtingen dicht. Dat zal nog wel even duren. Omrijden, dat kan via Bergen-op-Zoom. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 5 kilometer file tussen Noordeloos en Werkendam. Door een ongeluk een 30 minuten vertraging. A28 Utrecht-Amersfoort bij afrit Maarlen kwartier. Door een bermbrand is de oprit dicht. En de N99 Den Helder-Den Oever is nog steeds in beide richtingen dicht. Door een ongeluk tussen Den Helder en afrit Annapolona. Erwin, we hebben het al 4. Terug naar toen. We gaan terug naar 8 juli 1937. Villa VDB. Ja, die Duitse toeristen gaan de autoradio nu harder zetten. Want op die dag ging namelijk in Frankfurt de compositie Carmina Burana van componist Karel Orff in première. Iedereen kent de muziek van Carmina Burana. Een stuk uit 1937 van de Duitse componist Karel Orff. Het is een heel bijzonder stuk. Het zit vol met explosieve ritmes, met massale koorpassages, met humor. Heel veel liefde zit erin. Grote vreugde, de angst zit gokken in. De seksualiteit, het is heel erotische tint. Dus er zit alles in wat ook in ons mensen zit. Ik heb immer versucht, wenn ich etwas geschrieben habe, etwas meiner Ansicht Notwendiges zu tun. Jet Berghout hier, collega van NPO Klassiek. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dat is me nogal een stuk als ik dit zo hoor. Die hele opsomming net. Als je de woorden hoort of de muziek? Nou ja, de woorden ook. Ja, de muziek ken ik ook natuurlijk, maar dat had ik er nog niet allemaal zo in ontdekt. Nee, het zit van alles in. Ja. Wereldberoemd, wat is het verhaal daarachter? Het is gebaseerd op middeleeuwse teksten die profaan zijn, dus niet kerkelijk. Het gaat over wat de mensen al zeiden, over seks, liefde, gokken, drank, van alles. En Karel Orff heeft 24 of 23, weet ik niet helemaal zeker, van die oude gedichten van die Carmina Burana als basis gebruikt voor zijn Carmina Burana muziekstuk. Heeft hij oorspronkelijk voor piano en slagwerk en koor, een soliste geschreven. En later heeft hij een orkestversie van gemaakt. Had er ook nog een lichtplan bij bedacht. Het was wel echt een groot opgezet. Maar eigenlijk heeft hij dus eigenlijk de nou ja, je had het over filmmuziek of Succession in dit geval. Maar eigenlijk heeft hij dat dus gedaan met die teksten. Daar heeft hij de muziek bij gemaakt. Ja, dan niet. Ja, niet per se met beelden erbij, nee. Maar wel, ja. Het is meer een soort musical of opera versie. Ik bedoel, ik kan me zo voorstellen dat het vrolijke deel of over seks misschien dat anders klinkt dan over gokken. Ja, want wat we horen, dat is het bekendste stuk over Tuna. Dat is eigenlijk, dat hoor je aan het begin en aan het eind. En dat is eigenlijk een beetje een overkoepelend stuk, namelijk over het lot, de godin van het lot. En we beginnen allemaal als aarde. We klimmen op het rad van fortuin. En daar gebeurt van alles en uiteindelijk We moeten het hebben over de componist Carl Orff, want ja, daar is wel van alles ook over te zeggen. Had al muziek gemaakt, geloof ik, voor de controversiële Olympische Spelen van 1936. Klopt, ja. En toen in 1937 ging dus dit stuk in première. Dat was nog niet meteen een lievelingsstuk van de naties, maar dat werd het later wel. Was het echt heel erg geliefd. Maar hoe stond hij in dat hele spectrum? Ja, nou, dat is dus altijd inderdaad een beetje schimmig geweest. Hij heeft er volgens de annalen niet echt van geprofiteerd, van het nationaal socialisme. Of heeft het niet gesteund, maar hij heeft er wel van geprofiteerd. Mm. En na afloop van de oorlog heeft hij wel echt zijn straatje schoon geveegd. En is hij min of meer heeft hij het stempel acceptabel gekregen en mocht hij gewoon doorfunctioneren. Mm. Terwijl later toch duidelijk is geworden dat hij toch niet zo. Ik bedoel, hij heeft het niet openlijk gesteund, maar hij heeft wel steeds zijn eigen verhaal zo verteld dat het hem gunstig uitkwam. Ja. En bijvoorbeeld een goede vriend die heel erg anti-nazisme was, die heeft hij eigenlijk verraden. Of heeft hij openlijk niet gesteund. En later heeft hij gezegd, ja, maar ik heb hem juist altijd wel gesteund. Dus hij heeft er wel echt meerdere gezichten gehad. Het heeft in ieder geval de bekendheid en de populariteit van Carmina Burana niet in de weg gezeten. Een van de bekendste stukken. Maar dat heeft dat verleden van hem heeft daar dus niet veel mee te maken gehad. Nou, het is wel altijd omgeven door dat verleden. Ik denk wel dat Carmina Burana, tenminste de mensen die van Orff houden, weten wel altijd dat er iets omheen hangt. Alleen, ja, het heeft de populariteit eigenlijk nooit geschaad. Integendeel. Dus het is een mateloos populair stuk. Ook heel veel gecoverd in reclames. Ja, dat wou ik nog zeggen. Want ik denk dat heel veel mensen dat nog wel mee hebben gekregen. In de jaren 90 waren er twee danceplaten uit met dit als thema. We hebben een klein compilatie van die twee. Deze gaan we aanvragen komend weekend bij de dienstdoende DJ, die laatste. Daar was een hele rel over. Want al die singeltjes moesten teruggehaald. Want die Erwin Orff, die waren het er niet mee eens. Die vonden dat er auteursrecht over betaald moest worden. Trouwens, Erwin Orff. Nee, ja, want dat is inderdaad zo bij klassieke componisten. Die moeten 75 jaar dood zijn voordat die rechten vrij zijn. Dus dat hadden ze even over het hoofd gezien. En toen werd het toch een kostbare grap. Ja. Alles uit handen genomen. En ik geloof dat die platen nu echt nog collectors items zijn. Ja, ik heb het singeltje inderdaad in mijn kast staan. Ik heb hem net op tijd gekocht. Jij hebt hem zelf eens gespeeld, hè, begrijp ik, in New York zelfs. Ja, in Carnegie Hall waren wij op tournee met het Nederlands Studentenorkest in 2002. En toen zouden we daar eigenlijk Mahler 3 spelen. Maar toen was 9-11 daar doorheen gekomen tussen de planning van dat tournee en het tournee zelf. En toen is besloten om van dat concert eigenlijk een soort steunbetuigingsconcert te maken voor de brandweerlieden. En toen vonden ze Mahler 3 niet gepast. Ik weet niet precies. Je zegt het met enige afschuw. Nou, ik geloof dat ze het te zwaar vonden. En toen dachten ze, weet je wel, we doen lekker Carl Orff, Carmina Burana. Dat is namelijk helemaal niet zwaar. Nee, dat is lekker light. Ja, waarom dat was, is mij een raadsel. Maar ik weet nog wel dat we dat toen instudeerden. Speciaal dus voor Carnegie Hall. Met koor en met solisten. En dat vond niet iedereen even fraai, dat stuk. Het is natuurlijk wel een beetje van dik hout zaag mijn panken. En dat ik toen wel dacht, nou, het is wel lekker. Ja, ik kon niet helpen. Ja. Het was, ja, zeker ook daar. Ik bedoel, alles wat je daar speelt is natuurlijk fantastisch in die concertzaal. Ja. Maar dit was wel echt groots en mislepend. Ja. Ja, dankjewel voor dit college Carmina Burana. Zij is te horen op NPO Klassiek. En we gaan nu op jouw verzoek draaien een versie van de London Philharmonic. Waarom is dat zo mooi? Nou, wat ik al zei, het is misschien niet altijd even genuanceerd of verfijnd, die muziek. Ja, je kan het vergelijken met een heel exquise restaurant of gewoon een diagonaaltje. Maar als je dan een diagonaaltje pakt, pak hem dan ook echt lekker vet. Dus dit is een goed verzadigde. Van de Carmina Burana. Dankjewel. Carmina Burana en dan het deel O Fortuna, uitgevoerd dus door het Londens Symfonieorkest. Nieuws, snipper. Of was het Philharmonisch Orkest? Ja, kijk, ik ben ook niet geschikt voor NPO Klassiek. Daar moet je er echt verstand voor hebben. Van die quiz weet ik wel iets, namelijk de nieuwsnipper. Hoe werkt dat? Eerder vandaag al iets te horen op deze zender. Het antwoord zat daar dus al verborgen. U krijgt nu een vraag bij dit fragment. Het is gewoon lijden. Het is gewoon zo snel, zoveel kracht in één keer kwijt kunnen. En zo, ja, in het begin doet je hele lijf pijn, ja, natuurlijk, want je gebruikt je hele lijf. En dat geeft je gewoon een kick. Gewoon kapot gaan en gaan met die banaan. En hopen dat je sneller bent dan de rest. En hoe is Radio 1 Journaal vanochtend vroeg, was dit fragment al te horen. En de vraag is, aan welke sport doet deze vrouw? Dus als u het antwoord weet, nu bellen 0800-1101. U kunt daarmee het Villa VDB keukenschort winnen. En helemaal deze week, speciaal, het is de week van de digitale radio namelijk, doen we er ook nog een DHB Plus radio bij. Dus aan welke sport doet deze vrouw? 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, met wie? Met Thijs Pulteren. Thijs. Hallo. Wat is het antwoord, denk je? Volgens mij was het houthakken. Houthakken. Dat is goed, want we horen Kim de Beer. En die doet komend weekend mee aan de internationale Women's Cup in Rotterdam. Houthakken. Yes. Ja, het levert jou een Villa VDB keukenschot op. Kan je van alles mee doen, ook houthakken. En die nou, DHB Plus radio krijg je erbij. Helemaal goed. Wij noteren al je gegevens en het komt naar je toe, zo snel mogelijk. Super. Fijne donderdag. Jo. Hoi. Dag. Villa VDB. Ja, ga kijken bij een gemiddelde uitvaart. En nog steeds is er dan na afloop een bakkie koffie en een plak natte cake. Welke rol speelt eten bij rouw? In het Uitvaartmuseum in Amsterdam is daarover nu een tentoonstelling. Die heet Een Lekkere Dood. En de directeur van het museum is bij ons, bij Sophie. Guus Sluiter staat naast me. We komen jouw kant op. Ja, en ik was vanochtend al even aan het rondkijken bij uitvaartondernemingen. Je kan echt alles bedenken. Tapas, sushi, macarons. Ik vond het toch wel heel lastig om over mijn graf heen te cateren. Zou u dat overwegen? Ik zou het misschien niet doen, maar ik vind het wel fijn dat de mogelijkheid bestaat. En ik begreep van u iets zoets, iets vettigs en koolhydraten is prima. Ja, dat is altijd fijn bij een uitvaart. Dat heb je dan wel eventjes nodig, denk ik. Want dat cliché van die plak cake, dat is eigenlijk wel een cliché natuurlijk. Het is een cliché. Tegelijkertijd wordt er nog heel erg veel gegeten bij uitvaart. Ja. Dus in die zin, zoals veel clichés, er zit ook wel een kern van waarheid in. En een cake is eigenlijk de opvolger van allerlei soorten zoetigheden die we in het land hadden. Dat was heel erg versnipperd. Dat had te maken met lokale of regionale tradities. Na de oorlog wordt alles toch een beetje meer uniform en doet de cake zijn intrede. Ook in het buitenland, cake? Niet, maar feitelijk wel heel vergelijkbare zaken. Mm. Dus zaken die zoet zijn, koolhydraatrijk, een beetje vet. Dat is echt het comfort dat je dan wel even kan gebruiken. Nou, Sophie heeft dus al een rondgang gemaakt, maar wat zijn de nieuwste trends? Wat hoort u nog meer zo? Nou, het is wel zo, de bitterballen die zijn wel enorm in opmars. Altijd dus, bitterballen in Nederland. Wat er ook gedaan wordt... Ja, die horen erbij. Ja, en dus ook bij de uitvaart. Dus dat is wel echt, die zijn echt wel sterk in de opkomst. En verder kan er heel erg veel. Maar dat wordt niet altijd zo gewenst door mensen. Mm. Hoe zit het dan? Niet gewenst? Nou, kijk, in feite zou je oesters bij de uitvaart kunnen hebben. Maar daar is niet heel erg veel belangstelling voor. Dus uiteindelijk wil men toch vaak cake. Als het later op de middag is, bitterballen. En in plaats van cake kunnen natuurlijk ook andere zoetigheden. Ja. En als het zo'n beetje, laten we zeggen, tussen 12 en 2 is... toch weer iets broodjes. Dat is dan gewoon heel praktisch. Omdat mensen vaak ook weer een eindje moeten rijden voor ze thuis zijn. Klopt. Ja. En je moet het vaak ook staande kunnen eten. Behalve als je echte koffietafels hebt natuurlijk. Zoals je ook in Brabant nog wel hebt, dat mensen echt zitten. Het hangt een beetje het hangt eigenlijk van diverse zaken af. Wat dan precies handig is. Ja. Maar kleine zoetigheden, broodjes, bitterballen, zeer populair. Tijdens die tentoonstelling, Een Lekkere Dood, kan je ook proeven. Je kan zien, horen, begrijp ik, ruiken zelfs. Hoe is dat vormgegeven? Het ruiken, daar zijn gewoon bepaalde soort dispensers voor. Hangt een plak cake of zo? Dat dan weer niet. Maar bijvoorbeeld de geur van de aarde. Dus er zijn wat geuren die je dan kan ruiken. Het proeven kan dan... Van aarde, zegt u? Ja. De aarde waar je uiteindelijk in belandt? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat heeft niks met het eten te maken. Nee, dat heeft niks met het eten te maken. Maar dat heeft wel met de geur te maken. Die dan heel bepalend kan zijn voor je beeld van iets. Als je het over eten hebt, dan hebben we natuurlijk cake in het museumcafé. Ja. Gaat er eigenlijk wel eens iets van eten mee de kist in? Oh, zeker wordt er eten meegegeven. We hoorden ook nog van iemand die medicijnen meegaf in de kist. Want stel je voor dat hij de hoofdpijn krijgt, kan gebeuren. Maar eten wordt wel degelijk zonnebrand. Zonnebrand zou handig kunnen zijn. Boven. Nee, eten wordt zeker ook meegegeven. Het favoriete hapje, favoriete drankje, dat belandt nog wel eens in de kist. Ja. En uiteindelijk is het ook zo. Nederland is een land van allerlei mensen die komen van alle windstreken hier naartoe. Dus de rouwrituelen zijn ook wel veranderd, denk ik. Zeker. En dat is eigenlijk het mooie van heel veel rituelen. Dat die aan veranderingen onderhevig zijn. Dat het niet altijd vaststaat. Dat het verandert vaak langzaam. Dat heb je eigenlijk met alle rituelen wel. Maar mensen zien bij uitvaarten van mensen die uit andere landen afkomstig zijn. Zien ze iets dat ze denken, dat wil ik misschien ook wel. En dat die tradities gaan dan langzaam veranderen. Je kan Surinaamse broodjes bestellen of zoiets. Hè? Je kan allerlei dingen kunnen op die manier aanpassen en dat gebeurt ook. Ja. Hoe belangrijk is eten en drinken voor het rouwproces? Heel erg belangrijk. Eten kan je doen terugdenken aan mensen die overleden zijn. Maar eten doe je ook samen. Dus dat versterkt de saamhorigheid die je ook heel erg nodig hebt als je zelf met een verlies bent geconfronteerd. Eten kan heel veel troost bieden. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat mensen mij in een rouw situatie eten kwamen brengen. En pannetje soep van de buurvrouw bewijzen van. Ja, letterlijk. Ja, ja. En dat is heel erg fijn. Dat is ook vaak comfortfood, dus vaak soep inderdaad. Maar ook wel stoofschotels, ovenschotels. Daar hou je ook je ritme, wat ook toch wel belangrijk is om overeind te blijven. En dan heb je één klein, ja, een bordje troost, zeg maar. Ja. En ook toch wel tijdens zo'n uitvaart, hè? Want nou ja, u zegt ook wel, eten brengt je ook terug, zeg maar, in een soort tijdmachine. Mijn vader was overleden, die hield heel erg van suikerbrood. Dus wij hadden in de afloop niet die clever cake, maar suikerbrood. En ja, dan sta je toch met z'n allen daar ook. Oh ja, dat was leuk, want toen dit zus of zo, te dikke boter erop. Nou ja, blabla, je krijgt allemaal van dat soort gesprekken. Ik kan me zo voorstellen dat dat dus wel belangrijk ook is voor het gesprek na afloop. Ja, dat is absoluut belangrijk tijdens de uitvaart. Maar misschien ook nog wel op een veel later moment, dat je een bepaald drankje drinkt of inderdaad dat suikerbrood, wat sowieso een heel mooie uitvaarttraditie is, suikerbrood. Maar ik heb ook verhaal gehoord van iemand die mocht altijd de vader uit een fles jenever één borreltje inschenken op zaterdagmiddag. Dat is een hele gekke uitvaart. Bij de opening straks gaan we toch allemaal ook wel een borreltje jenever drinken om te proosten op de overledene, maar toch vooral ook op het leven. Ja. En we hadden het net ook al even over het buitenland. Want er zijn ook allerlei buitenlandse eetrituelen. Daar is ook van alles over te zien. Wij richten ons wel vooral op allerlei groepen in Nederland wat zij doen. Dus daar, maar dat zijn de groepen die hun oorsprong misschien op heel andere gebieden hebben. Er is een Afghaanse kunstenaar, Narges Mohammadi, die heeft een muur van Halva. Wat is Halva? Halva, dat is een zoetigheid die in het Midden-Oosten, eigenlijk van Turkije tot Afghanistan, wordt gebruikt. Okay. Heel erg veel boter en bloem. Okay. En zij heeft er ook kardemom in gedaan. Er zijn variaties. Het is zoet. Zij heeft het wat vloeibaarder gemaakt. Ze heeft eigenlijk een muur gestuukt met halva. Het rook heerlijk, maar die geur gaat dan wel weg. Je moet er heel dicht op zitten en dan kun je het nog wel een beetje ruiken. Vooral de kardemom kun je nog ruiken. Want dat moet ik nog even bijzeggen, inderdaad. Dus op die tentoonstelling zijn ook werken van kunstenaars te zien. Ja. Dit was een voorbeeld, maar met welke opdracht zijn zij het veld opgestuurd? Nou, wij hebben gekeken naar een variatie. We hebben bijvoorbeeld van Alicia Framis een koffiekopje. Die koffie wordt automatisch geroerd. En dat doet je dan denken aan hoe je kan staan bij een uitvaart. Jezelf niet goed een houding weten te geven en dan maar gaat roeren in je koffie. Dat is een kunstwerk. We hebben van Remy Jongeman een video-installatie waarin allerlei beelden zich snel opvolgen die te maken hebben met uitvaarten in het binnenland van Suriname in de Maron-gemeenschap. Dus er zijn heel erg verschillende soorten kunstwerken. Ja. Allemaal te zien op de tentoonstelling Een Lekkere Dood vanaf morgen in het Uitvaartmuseum in Amsterdam. Dank voor de uitleg, Guus Sluiter. From before, when you seem so free, Uit Den Haag, Son Mieu was dat, en Tell Me More. Hier is hij, de dichter voor drie op donderdag, en dat is Jan J. Pietersen. Drie zomerse gedichten voor drie. Terras. Het jochie staat al een tijdje te dralen met geld in zijn knuisje om een ijsje te halen. En op hulp van zijn vader te hopen, maar die bromt, ga het zelf maar kopen. Omstanders zien het angstige joch, hij treuzelt, maar gaat tenslotte toch. En, als hij eindelijk terugkeert met de buit, galmt over het volle terras dat compliment van zijn vader dat luidt. Hé, hé, hij durft ook eens wat. Zomer in Zeeland. De zomer in Zeeland gaat gepaard met vrijende paardjes die onbedaard in de duinen met hun naakte lijven veelvuldig en vrij de liefde bedrijven. Zo hevig wordt er gevoeld en gekroeld dat dorpsbewoners zich er tegen verzetten. Zoiets hoort thuis in huis en in het nette. Daar is de natuur niet voor bedoeld. En in een aangepast Zeeuws volkslied stond: zo blijven wij met hart en mond, met lijf en ziel goed Zeeuws goed rond. Maar dat hoeft niet in je blote kont. Vissen. Het was een sportieve wedstrijd waarbij het dus vooral ging om de sport. Ook het oude vrouwtje dat uit de gracht werd opgevist, werd natuurlijk netjes teruggegooid. Dichter voor drie, Jan J. Pietersen was dat. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Een ontmoeting tussen tegenpolen. Veel assent. Geen rekening houden met anderen. Een titel met iets wat je ziet als je omhoog kijkt. En geluiden van iets wat communiceert uit het archief van beeld en geluid. Dat zij echt mijn accent niet begrijpen. Dat waren de voorwaarden voor de Korte Golf podcastwedstrijd 2023. Ik woonde in het centrum voor daklozen en ik had maar twee dingen in mijn leven. In Docs hoor je deze week de vijf beste inzendingen. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ik een afgedankte accuboor of een e-bike accu of zo ga inleveren, dan trek ik een roze prinsessenjurk aan. En dan ga ik huppelen met een spiegeltje in mijn hand. Terwijl ik steeds zeg, zo'n goede fee heb ik nog nooit gezien. Apart? Ja, ja, dat moet ook apart. Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijke taal. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ondanks alle horrorverhalen van nog weer langer doorwerken, de AOW-leeftijd wordt volgend jaar opnieuw verhoogd, zijn er echt wel mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, zegt pensioenspecialist Michael Visser. Zijn tips hoort u zometeen in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Ismaël de Bruin. Er moet snel meer gebeuren tegen armoede. Dat is de boodschap van de oppositie aan het kabinet in het debat over de voorjaarsnota. De PvdA en GroenLinks willen dat er nog voor de zomer een stevig pakket ligt tegen armoede, zei PvdA-leider Kuiken. Zorg voor een concreet plan van aanpak om armoede te bestrijden, structureel. En betaal dat met een eerlijke bijdrage van vermogende en winstgevende bedrijven. Keer de jarenlange scheefgroei.

Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Zometeen Michael Visser van het Nibud met tips om misschien toch eerder te kunnen stoppen met werken. Straks tegen 3:30 weer de muzikale cake op deze week tot nu toe. Die komt van Marcel Hartenveld. Maar eerst is er tennis. De eerste halve finale in Parijs bij Roland Garros gaat tussen Carolina Muchova en Arina Sabalenko. Jan Roels. Sabalenka. Neem me niet kwalijk. En Muchova schijnt jou. Nee, Muchova schijn je ook te moeten zeggen. Carolina Muchova, maar verder alles goed. Inderdaad, de eerste halve finale vandaag. Sabalenka schakelde dus Svitolina uit in de kwartfinale. De Oekraïense staat voor het eerst in de halve finale van Roland Garros. En ze gaat dus spelen tegen Carolina Muchova uit Tsjechië. Ongeplaatste speelster. Is er in 2021 lang uit geweest met een buikspierblessure. Vorig jaar ging ze in de derde ronde in een rolstoel van de baan op Roland Garros. Met een enkelblessure. Zakte af op de wereldranglijst naar de 235ste positie. Maar is dus weer helemaal terug. Dat is de eerste halve finale van vanmiddag in Parijs. Die zo gaat beginnen. En later op de dag die tweede halve finale tussen Beatrice Haddad. Maya, de Braziliaanse, dat is een verrassing. Zij speelt in die tweede halve finale tegen Iga Swiatek. De winnares van vorig jaar. Op donderdag altijd aandacht voor consumentenzaken in de villa. Op internet kunt u precies opzoeken wanneer u met pensioen kunt. Of liever gezegd vanaf welke datum uw AOW, het basispensioen, ontvangt. En nu is dat 66 jaar en 10 maanden. En volgend jaar wordt dat opgeschroefd naar 67. Toch is het mogelijk om al veel eerder te stoppen met werken. Michael Visser is pensioenspecialist bij het Nibud. Dat is het Instituut voor Budgetvoorlichting. Meneer Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Veel mensen beginnen te zuchten bij het woord pensioen. Die krijgen natuurlijk ook wel die brieven. Die komen tegenwoordig allemaal digitaal. Maar vroeger werd dat dan onderin een la geparkeerd. Niet geopend. Ook een beetje het clichébeeld daarvan. Toch eigenlijk wel zonde, hè, als je niet echt op de hoogte bent. Ja, dat klopt helemaal. Inderdaad, en brieven over pensioen laten mensen inderdaad helaas vaak liggen. Zeker ook jongere generaties. Stofzuigen, strijken, doen van huishoudelijke taken blijken zelfs populairder dan je bezighouden met financiële planning of het lezen van pensioenbrieven, liet eerder onderzoek al zien. Dus dat klopt. Mm. Wat wel zo is, is dat ouderen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen en zich al wel meer nauwkeuriger verdiepen in hun opties. En ook zie je dat het zoekgedrag dan naar informatie anders en intensiever wordt. Ja, en want tegelijkertijd zitten we ook op verjaardagen te mopperen van, oh, moeten we nog tot 68 doorwerken? En nou ja, dat is dus niet per se nodig. Je kunt dat anders doen. Wanneer moet je daarover na gaan denken, over een vervroegd pensioen? Ja, of dat je echt over een vervroegd pensioen moet nadenken, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Hè. Zelf zou het voor mij geen doel in het leven zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die al lang werken, een zwaar beroep hebben. Dus dat die daar wel behoefte aan hebben. En daar zijn ook allerlei regelingen voor. Hè? Maar als je het gewoon hebt over nadenken over later en pensioen, is het gewoon goed dat je daar af en toe even bij stilstaat hoe je ervoor staat. Daar zijn ook handige hulpmiddelen voor. Hè? www.mijnpensioenoverzicht.nl bijvoorbeeld, waar je gewoon al kunt zien Hoe het zit met je AOW en aanvullend pensioen. Hè, niet je zelfgespaarde producten. Dus ja, hoe eerder, hoe beter. En ook hoe meer mogelijkheden je nog hebt om te sparen. En dat het ook ja, via rente op rente wat oplevert. Ja. Want als je net voor je pensioendatum zit, dan ja, is dat gewoon wat minder. U noemt al even wat dingen. Hè? Want goed, iemand hoort nu dit gesprek en denkt, nou ja, ik ga er toch eens even in verdiepen. Wat kan er dan allemaal? De keuze is reuze, zeker rondom pensionering. Misschien zal ik gewoon even een aantal opties doornemen die wij ook in ons net gelanceerde geldplan bijna pensioen uitgebreider behandelen. En dan kun je eigenlijk aan twee smaken regelingen denken. Dat zijn regelingen waardoor je je inkomen wat kunt aanvullen of wat kunt spelen met je pensioen. En of als je zegt, nou, ik wil echt eerder met pensioen, dat je denkt aan de uitgavenkant, dat je daar wat op bezuinigt. Maar om bijvoorbeeld te beginnen met een paar inkomensaanvullingen. Meer en meer in cao's en bij werkgevers zie je door het pensioenakkoord wat is gesloten, dat er toch ook regelingen komen om eerder te stoppen met werken. Soms met hele lastige termen, zoals een generatiepact of een RVU, een regeling voor vervroegde uittreding. En die regelingen die zijn bij iedere werkgever en in iedere sector weer net wat anders. En daar zitten soms ook wel voorwaarden aan. Dat je bijvoorbeeld een aantal dienstjaren moet hebben of in de branche gewerkt moet hebben. Maar dat is al een van de mogelijkheden waar mensen die denken, hey, misschien moet je daar even naar kijken. En ja, dat is natuurlijk ook voor iedereen verschillend. Maar wat kost gemiddeld dan het eerder met pensioen gaan? Ja, dat is natuurlijk lastig om exact een bedrag te geven. Dan moet je echt misschien of even een financieel plan laten maken of contact opnemen met je pensioenuitvoerder om jouw situatie door te rekenen. Maar even om een gevoel te geven voor de luisteraar. Als je nu een aanvullend pensioen hebt bij je pensioenfonds, dat bijvoorbeeld ingaat op die nieuwe AOW-leeftijd die je net noemde, hè, vanaf 67 jaar, vanaf 2024. Als je dat een jaar eerder volledig wil laten ingaan, kun je denken aan een vuistregel van zo'n 7% minder aanvullend pensioen. Dus als je 10.000 euro aanvullend pensioen verwacht, bruto, dan wordt dat op leeftijd 66 in dit geval 9300 euro per jaar. Omdat je een jaar minder lang inlegt en in theorie moet die uitkering een jaar langer uitkeren. Ja, ja. Dus dat is even voor het gevoel. Maar daarbij is het ook goed om te beseffen, je noemt die AOW-leeftijd, nou, die is ook afhankelijk van je geboortedatum. Op svb.nl, op de Sociale Verzekeringsbank, is daar ook een handige rekenmodule om even te checken wanneer die voor jou geldt. Hè, voor mensen vanaf volgend jaar 67 jaar, maar ben je veel jonger, nou kan het ook nog wat hoger worden op basis van de huidige wet. En het is belangrijk om te beseffen, als je je pensioen een jaar naar voren haalt, dat dan in dit geval de AOW nog niet is ingegaan. Dus wil je dat ook overbruggen, nou, dan zijn daar regelingen soms bij pensioenfondsen om dat AOW-gat eigenlijk te overbruggen. Maar het kan ook bijvoorbeeld als je wat spaargeld hebt om dat in te zetten. Ik denk de belangrijkste tip die ik ook hiermee zou willen geven aan luisteraars is om ook goed te kijken naar de belasting- en toeslaggevolgen. Want het maakt nogal uit of dat je het net voor je AOW-datum opneemt of daarna. Ja. Omdat je dan ook met andere belastingtarieven en toeslagen te maken hebt. U had het al over dat heet dan zo mooi met Nederlands, een online tool, hè, van Nibud. Daar kunnen mensen dus terecht om te kijken hoe hun situatie is. Nou hebben we natuurlijk net die nieuwe pensioenwet gehad. Hè, die is aangenomen, door de Eerste Kamer gegaan. Wat gaat dat dan allemaal betekenen voor eerder met pensioen gaan? Ja, hele logische vragen. Je merkt ook dat er steeds meer en meer vragen en soms ook wel wat zorgen zijn over wat dat gaat betekenen. En heel concreet wat het betekent, dat gaat pas de komende jaren duidelijk worden. De nieuwe pensioenwet gaat 1 juli 2023, dus dit jaar, in. Maar vooral werkgevers en pensioenuitvoerders zullen hier aan de bak moeten en eerst keuzes moeten maken over welke regeling ze gaan aanbieden. Maar dat betekent dus ook dat zij bijvoorbeeld veel actiever moeten gaan communiceren met hun deelnemers. En waar nu nog heel veel wordt geïnformeerd, moeten ze echt deelnemers gaan betrekken, activeren. Dus ik denk ook dat de komende periode mensen post krijgen. Je had het over die brieven van je pensioenfonds. En ze daar ook op hoofdlijnen gaan meenemen in wat er gaat veranderen. En ik zou dus ook echt aanraden om deze keer die brief niet in de la onderin te stoppen, maar wel even te lezen. En ook gewoon, heb je zorgen, heb je vragen, bel gewoon naar je pensioenfonds. Hè? Begrijp je iets niet, is niet gek, dat hebben meer mensen. Heb je twijfels, vraag het iemand in je omgeving of een adviseur. Dank voor de tips en trucs. Michael Visser, pensioenspecialist bij het Nibud. Celebrate. jasmine's in bloom. July is dressed up and playing a tune. When I come home from a hard day's work and you're waiting there, not a care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking on a plate for two. And I will hold me in the evening when the day is through. Isley Brothers en Summer Breeze. Dan nieuws via de NOS. In het rampgebied in Oekraïne bij die doorgebroken dam in Gerson wordt nu geschoten. NOS-verslaggever Christian Pauw is daar net aangekomen in dat gebied. Moest ook al onmiddellijk de schuilkelder in. Christian, wat heb je allemaal gezien? Nou, je merkt dat de reddingsacties in volle gang zijn. Zowel voor mensen als voor huisdieren. Die worden opgehaald. Het begon met een rustige situatie. Alleen dat kon ook heel snel omslaan. En dat was ook duidelijk toen wij er waren. Want op een gegeven moment kwamen er artilleriebeschietingen binnen wat verderop in de stad. Wij begrijpen van hulpverleners dat dat terecht kwam in de buurt van een plek waar ze ook bezig waren met reddingsacties. Dat is ook het moment dat wij de stad hebben verlaten. En door wie wordt er dan geschoten en waar schieten ze op? Ja, dat zijn inkomende granaten, begrijpen wij, vanuit Russische zijde. Hulpverleners zijn er heel stellig in dat doelbewust gebeurt op die plekken waar ze bezig zijn met hun reddingsacties. We hebben ook net met zo'n hulpverlener gesproken die zegt, ja, dat zijn ze eigenlijk inmiddels ook bijna al gewend dat ze daar rekening mee moeten houden. Ja, want het Rode Kruis meldt dat er tienduizenden mensen zijn getroffen door die overstromingen. Kunnen die reddingswerkers dan hun werk nog wel doen nu? Je merkt wel ook een bepaalde weerbarstigheid. Mensen zijn het een en ander gewend en gaan dus ook door met hun reddingsacties. Alleen tegelijkertijd, je kan natuurlijk niet onder vuur continu verder gaan. Dus dat zorgt ook wel voor vertraging, zei de hulpverlener die wij net spraken. Dus ja, dat komt de hulpactie zeker niet ten goede natuurlijk. Ja. Goed, jij bent daar en we zullen je vaker horen hier op NPO Radio 1... en natuurlijk ook beelden zien die jullie daar maken. Hè. Vanuit het rampgebied in Oekraïne hoort u NOS-verslaggever Christian Pauwen. Someone like you, and I think I finally found you. Jojo en All My Life. Jan Roels kijkt op het gravel van Roland Garros in Parijs. Wat gebeurt er hier? Klinkt ineens heel dof. Tegen Mugova tegen Sabalenka. Eerste halve finale, Jan. Mugova tegen Sabalenka, inderdaad. Eerste halve finale. De Tsjechische met een prachtige slice backhand, Jurgen. Trouwens, schitterende, ja, wat oude stijl met die backhand. De Tsjechische staat 2-8 tegen Sabalenka. De Wit-Russische dus in de eerste set in deze eerste halve finale op Roland Garros. Mugova serveert. Probeert dan te serveren naar buiten toe. Ze gaat rechtdoor nu naar de backhand van Sabalenka. Die miste return. Maar nog geen breaks dus in deze eerste set. Wedstrijd net begonnen. 2-1 Sabalenka. We blijven die partij volgen hier vanmiddag op NPO Radio 1. Jan Roels houdt het allemaal in de gaten daar in Parijs. Zijn we een beetje zo aan het eind van deze donderdagse villa. En dan is het tijd voor Marcel Hartenveld. Ja, de week is over. Het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Ai, ai, ai, ai, het loopt uit de klauwen. Straks krijg je na je dood een kloon. Wordt dat uiteindelijk gewoon en is het wel zo fraai als dadelijk bij het rouwen. Je bij je eigen uitvaart staat en nog even met je vrienden praat. Het lijkt me zo verschrikkelijk saai, na mijn dood door als AI. En dan die schoolverslagen schrijven voor 1000 kinderen tegelijk. Terwijl er op de andere lijn stoners je vragen voor de gein. Teken de paus eens als een groot blauw konijn. En dat je de beursprognoses maakt, terwijl je op 100 borden schaakt. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Groningen, valt daar nog wat te lachen? Lolke had bonje met de NAM en schreef een cabaretprogramma tussen woningen en omgedraaide vlaggen. Draait hij als gedupeerde boer heel politiek Den Hagenloer. Ik hoop dat er geen gedoe van komt. Daar waar zoveel gezeik ontstond, trekt hij nu ook nog eens theaters en programma's uit de grond. En stel de grappen daar slaan aan, dan kan het dak er nog afgaan en begint de ellende van voren af aan. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Weekend. Want morgen op deze plaats Humberto en wij melden ons maandag weer voor de nieuwe aflevering van Villa VDB. Maandag even na 2 uur. Sophie, je hebt de gastenlijst al, hè, geloof ik. Fotograaf Loek Buter komt vertellen hoe strak en netjes Nederland er vanuit de lucht uitziet. En ga niet in een poesje zonder hoesje. Oud-campagneleider Erwin Visser van SOA AIDS Nederland denkt dat we dit soort leuzen voor condoomgebruik weer hard nodig hebben. Dat maandag dus, na 2 in Villa VDB. Zometeen op deze zender Geld of Je Leven. Vandaag gepresenteerd door Jan-Willem Westlink. En daarin gaat het over de sombere berichten over de economie. En de gast is de hoofdeconoom van de Rabobank in Geld of Je Leven. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Van Max. Ster.